reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie poziom rzek na południu Polski. MSWiA zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Spotka się z katolikami, koptami i muzułmanami papież Franciszek już dziś z wizytą w Egipcie. 4000 policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem kierowców jadących na majówkę. W kilku miejscach południowej Polski rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze i alarmowe. Dla 6 województw wydano ostrzeżenia, ale sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak powiedział, że służby przygotowują się na ewentualne zagrożenia. Dziś będzie odprawa z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, komendantami wojewódzkimi z 4 województw oraz wojewodami, odbiorem meldunki służb na temat stanu przygotowań do ewentualnej akcji ratunkowej. Służby są przygotowane do tego, żeby nieść pomoc mieszkańcom. Prognozy są złe, najbliższe dni nadal deszczowe. Najwięcej opadów będzie dziś w paśmie od Mazur, Suwalszczyzny przez Polskę Centralną po Górny i Dolny Śląsk, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z tym, że zdecydowanie więcej deszczu na Górnym Śląsku i także na zachodzie Małopolski spodziewamy się silniejszych opadów deszczu. W tej strefie, gdzie prognozowane są opady deszczu, temperatura bardzo niska, w granicach 6-9 stopni. Cieplej na północnym zachodzie, w granicach 10-12 stopni. Najcieplej na Zamojszczyźnie. Termometry mogą tam pokazać nawet 20 stopni. Nieco mniej, 16-18 na Podkarpaciu, ale tam także deszcz. W sobotę dalszy ciąg deszczowej pogody. Więcej słońca od niedzieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Liderzy 27 unijnych państw spotykają się jutro w Brukseli. Przyjmą wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Polskę będzie reprezentować premier Beata Szydło. Do Belgii leci już po południu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier będzie rozmawiać z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przewidziane są tam liczne spotkania, takie narady koordynacyjne z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej. Potem oczywiście odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że czasu jest mało, a negocjacje z Londynem będą trudne. Czasu już dzisiaj jest bardzo mało, ponieważ mamy bardzo ograniczony kalendarz traktatowo do 2 lat. Ten termin już biegnie. Mamy przed sobą bardzo trudne negocjacje, ponieważ dotyczą bardzo wielu lat obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wiceminister zaznaczył, że z polskiego punktu widzenia ważne jest, by szefowie państw i rządów przyjęli ściśle określony mandat negocjacyjny w obszarach, które nas dotyczą. Są to takie obszary jak budżet, prawa nabyte, ambitne rozwiązania handlowe i możliwie ambitne rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę polityczną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed papieżem trudna pielgrzymka. Franciszek przylatuje dziś do Egiptu. Spotka się zarówno z katolikami, koptami, jak i muzułmanami. Ma upomnieć się o prawach chrześcijan, ale równocześnie rozmawiać z islamskimi intelektualistami o pokoju. O szczegółach z Kairu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Franciszek spędzi w Kairze 27 godzin. Po przylocie do egipskiej stolicy spotka się z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim i wraz z nim pojedzie na organizowaną przez egipskie władze konferencję o pokoju na Uniwersytecie Al-Azhar. To jeden z najbardziej wpływowych ośrodków intelektualnych islamu na świecie. Franciszek spotka się też z wielkim imamem uniwersytetu. Po południu spotka się z koptyjskim papieżem Tewadrosem II i złoży kwiaty w koptyjskiej katedrze świętego Marka, gdzie w grudniu ubiegłego roku w zamachu bombowym zginęło 28 osób. W sobotę Franciszek odprawi mszę dla egipskich katolików w jednej z baz wojskowych na przedmieściach Kairu. Spotka się też z miejscowymi biskupami, księżmi i seminarzystami. W czasie pielgrzymki papież ma upomnieć się o prawach chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chodzi zarówno o prawosławnych koptów, którzy w ostatnim czasie w Egipcie stali się celami zamachów, ale także o wyznawców Chrystusa ginących z rąk fanatycznych islamistów w Syrii czy w Iraku. Przedstawiciele Watykanu twierdzą, że z władzami Egiptu papież będzie rozmawiał o poszanowaniu praw wszystkich mieszkających w tym kraju mniejszości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Za kilka godzin na drogach zrobi się tłoczniej. Wielu Polaków wyruszy na majówkę. Więcej patroli policyjnych trzeba się spodziewać na głównych trasach i wylotówkach z dużych miast. Czas wyjazdów na majówkę już się rozpoczyna, ale przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić stan techniczny auta, przypomina rzecznik policji Mariusz Ciarka. Nawet namawiamy do tego, aby podjechać do specjalistycznej stacji diagnostycznej, jeżeli nie posiadamy takiej fachowej wiedzy. Kierowcy zawodowi powinni zapoznać się z ograniczeniami w ruchu dużych ciężarówek, przypomina Marek Konkolewski z ITD. Będziemy zwracać uwagę, czy kierowcy pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która przekracza 12 ton z wyłączenia autobusów, stosują się do okresowych ograniczeń w ruchu. Warto pamiętać też o zapiętych pasach, ograniczeniach prędkości, ale przede wszystkim o kulturze na drodze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz już w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Ciągle są w grze o awans do światowej elity. Po wygranej 2-0 z Węgrami nasi hokeiści w ostatnim spotkaniu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zagrają z Austrią. Jaki to będzie mecz, mówi obrońca reprezentacji Polski Maciej Kruczek. Myślę, że na pewno będzie zacięty i będzie walka na lodzie do ostatniej minuty. A jakim wynikiem się skończy, zobaczymy. Ja wierzę w to, że na pewno będzie korzystny wynik dla nas. Mecz z Austriakami od godziny 16, transmisja w TVP Sport. Ale do awansu Polakom potrzeba nie tylko wygranej w tym spotkaniu, ale i potknięcia albo Kazachów, albo Koreańczyków. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie tymczasem pierwsza kolejka po podziale tabeli. Dziś dwa mecze. Jeden w grupie mistrzowskiej, tu Lech spotka się z Koroną, drugi w spadkowej. Arka zagra z Piastem. Za nami z kolei derby Manchesteru w Premier League. Derby, w których nie było lepszego, nie było też goli. Była za to czerwona kartka dla Fellainiego z United. City ciągle w tabeli na miejscu czwartym. United też bez zmian na pozycji piątej. Prowadzi Chelsea. A kibice boksu zacierają ręce na jutrzejszą walkę na Wembley. W obecności 90 tysięcy kibiców rękawice skrzyżują Władimir Kliczko i Anthony Joshua. Stawką pasy mistrzowskiej federacji IBF i WBA Super w kategorii ciężkiej. O tym, czego można spodziewać się po tym pojedynku, opowiada ze swadą bokserski ekspert Andrzej Kostyra. Spodziewam się wielkich grzmotów. To przecież występuje dwóch wspaniałych gladiatorów. Obaj po 198 cm wzrostu. No, zasięg rąk to mają takie na poziomie pterodaktyli, no bo jeden 206, drugi 208. A obaj zbudowani niesamowicie, no zwłaszcza Joshua. Wyczytałem niedawno, że najsilniejszy człowiek w starej rzetności, Milon z Krotonu, to on trenował i był najsilniejszy, 5 razy zdobywał olimpijskie złoto i trenował obnosząc wokół swojej obory jakieś tam cielaki i potem krowy. To jak patrzę na Joshua, to mi się wydaje, że on tam wokół domu nosił wielbłąda albo jakiegoś słonia, no tak zbudowany. Przypominam, walka gigantów jutro, a minionej nocy poznaliśmy kolejne ekipy, które awansowały do drugiej fazy play-off w lidze NBA. To San Antonio Spurs, lepsi od Memphis Grizzlies, oraz Toronto Raptors, skuteczniejsi od Milwaukee Bucks. To były kolejne dwa pasjonujące mecze w pierwszej rundzie play-offs. Koszykarze Milwaukee Bucks w trzeciej kwarcie przegrywali różnicą 16 punktów. Zdołali odrobić tę stratę i wyjść na prowadzenie. W samej końcówce to jednak gracze Raptors odwrócili losy pojedynku i wygrali całą serię 4-2. Toronto w półfinale wschodu zagra z obrońcami tytułu Cleveland Cavaliers. Świetny pojedynek obejrzeli kibice w Memphis. Spurs dopiero pierwszy raz w tym sezonie wygrali na parkiecie Grizzlies w najważniejszym meczu, który dał im awans. Spotkanie z Memphis to był prawdziwy test naszej wartości. To drużyna, która gra fizycznie na wysokim poziomie, bardzo napsuła nam krwi w tej rywalizacji. Podsumował zawodnik San Antonio Tony Parker. Spurs w kolejnej rundzie zmierzą się z Houston Rockets. Z Miami Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Piątek pochmurny i deszczowy. Najmocniej będzie padać od Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Podlasie i Lubelszczyznę. Rozpogodzenia jedynie na północnym zachodzie. Przeważnie od 6 do 11 stopni, tylko na Podkarpaciu nawet do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Tylko w Saturnie najlepsza oferta prezentów majowych dla dzieci i dorosłych. Szukaj inspiracji w naszej gazetce lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie.

28 listopada 2017 roku. Witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Listopada. Nie widzisz, co się dzieje za oknem? Różne były ranki tej wiosny, ale takie jak dzisiaj, to po prostu żaby takie lecą z nieba. A moja babcia mówiła, że jak takie żaby widać na kałużach, to będzie długo padało. To znaczy, to są takie purchle. No okropnie, po prostu okropnie. Na szczęście sporo osób już wyjechało na piękną, słoneczną majówkę, w związku z czym miasto troszeczkę bardziej przejezdne. No właśnie. A dlaczego zacząłem od tej piosenki? Oto bowiem powstało 1838 notowanie listy pocztówkowe. I na tej liście In My World, Lindsay Buckingham i Christine McVie na miejscu 20. Bardzo jest to nietypowa lista, ale myślę, że bardzo interesująca i ciekawa całość. Hela opublikuje na naszej stronie internetowej oczywiście, ale ja wrócę do tego notowania za momencik. Na razie jednak ta piosenka, która wygrała w ostatnim notowaniu, normalny. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze działa są krótsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Podwójny Fryderyk Organek, tak, pięknie, widzę zdjęcia. Wiosna, to wszystko przez niego, bo on tę wiosnę wyśpiewał i ta wiosna jakaś taka niemrawa, ale podobno od jutra ma być lepiej. Tak mówimy od jakiegoś czasu i tego się trzymajmy. Wiosna, Organek to numer jeden ostatniego notowania listy. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 2 godziny i 40 minut do zamknięcia dzisiejszego notowania listy. Piotr Baron po 19:00. oraz 2 godziny i 40 minut do zamknięcia 10. trójkowego topu wszechczasów. Wracam do listy tej 1838 pocztówkowej. To może ja pierwszą dziesiątkę na razie, a cała reszta na stronie. Na 10. Where's the Revolution? Depeche Mode. Na 9. Środa WW. 8. Ludzie niepowszedni. Perfekt. 7. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz. Mitch and Mitch. 6. Wstyd. Kult. 5. Wołacz. Hanna Banaszak. 4. From 44 to 48. Blackfield. Na 3. Błysk. Hej. Na 2. Wiosna. Organek. I na 1. ta piosenka.

Pan Piotr zaprasza na Pomorze Zachodnie, gdzie piękne, błękitne niebo. Trochę zazdrościmy, ale to błękitne, piękne niebo ma dotrzeć także do nas. Kartkę przekładam, bo teraz będzie taśmociąg. Pierwsze notowanie listy, 24 dzień kwietnia 82 roku. Lista samych nowości na miejscu, a za którym to na 15 miejscu. The Human League, Do or Die. Fire!

Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 10. Świat kultury. Był jednym z najwszechstronniejszych twórców kina. Potrafił sprawnie poruszać się między dokumentem i fabułą. W swoich filmach eksplorował najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy, ale i te najjaśniejsze. Spod jego reżyserskiej ręki wyszły filmy takie jak Milczenie owiec z Antonem Hopkinsem i Jodie Foster czy Filadelfia z Tomem Hanksem. Jonathan Demme zmarł w środę w Nowym Jorku w wieku 73 lat. Debiutancki film Demme opowiadał o gangu motocyklowym. Był początek lat 70., jednak prawdziwy rozgłos przyniosły mu filmy zrealizowane dekadę później, takie jak Melvin i Howard czy Dzika namiętność. Na koncie miał też produkcje telewizyjne, żeby wspomnieć tylko zrealizowane w ostatnich latach odcinki serialu The Killing czy Shots Fired. W ostatnim czasie Demme, laureat Oscara za Milczenie owiec, wyreżyserował choćby film dokumentalny z koncertu Justina Timberlake'a, a muzyka pełniła też ważną rolę w jego ostatnim pełnometrażowym filmie Nigdy nie jest za późno z Meryl Streep w roli głównej. Świat kultury. Znajduję się w sytuacji, której zazdrości mi cały świat, z wyjątkiem jednej osoby, mnie samego. To słowa jednego z najsłynniejszych pisarzy hiszpańskojęzycznych, Eduardo Mendosy, wypowiedziane w trakcie ubiegłotygodniowej uroczystości wręczenia nagrody imienia Cervantesa. W trakcie gali, która odbyła się w Alcalá de Henares pod Madrytem, miejscu urodzin Cervantesa, autor przemyślnego szlachcica Don Quixota z La Manchy odebrał pamiątkowy medal z rąk króla Hiszpanii Filipa VI. Przyznał, że Don Quixota czytał w życiu 4 razy. W swojej przemowie zwrócił uwagę na rolę prozy, która służy nie tylko do opowiadania o rzeczywistości, ale do dawania nowego życia. Eduardo Mendoza, autor pochodzący z Barcelony, bardzo popularny jest nie tylko w rodzinnym kraju, ale i na przykład w Polsce, gdzie jego książki sprzedają się w wysokich nakładach. W Instytucie Cervantesa w Krakowie do końca weekendu odbędą się specjalne wydarzenia na cześć laureata nagrody imienia Cervantesa. Świat kultury. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. A na koniec miła wiadomość dla wszystkich fanów Iggy'ego Popa. Artysta kilka dni temu odznaczony został francuskim orderem sztuki i literatury. Przypomnijmy, że wokalista Iggy and the Stooges i wieczny, niegrzeczny chłopak rocka w 2009 roku wydał francuskojęzyczny album inspirowany możliwością wyspy Welbecka, a później w 2012 roku płytę ze szlagierami piosenki francuskiej. Order Iggy Pop odebrał w Miami z rąk konsula generalnego Francji w tym mieście. Wcześniej to najwyższe francuskie odznaczenie w dziedzinie kultury odebrali m.in. David Bowie, Meryl Streep, a z Polaków m.in. Andrzej Seweryn, Roman Opałka, Daniel Olbrychski i Roman Polański. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions-tu les deux ensemble? Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Jan Niebudek, Świat Kultury, dziękujemy bardzo. Za 10 minut godzina 10, trudno nie przypomnieć tej piosenki. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Battered, I couldn't